dalej, podnosi ciągle swoją skalę. Nowe produkcje pojawiają się stale, nieważne czy legale, czy nielegale. To co dobre jest, zawsze pochwalę. Dalej, wszystko jak na razie jest na dobrej drodze. Pokój przesyłam każdej prawdziwej załodze. Prawdziwy hip-hop wam oddaję i czas wtedy staje. Nazwę mnie ZIP nadaje, wolę dzień w dzień. Nie pytaj co to daje, haha, prawdziwe. Ponad wszystkim co fałszywe. Spojrzenia, zachowania, działania bez żadnego oszukiwania. Wielki GG, perspektywy odsłania. THC, beat i rym, części życia jak film. Pamiętaj, nie pogub się w tym. ZIP brygada odpowiada bez żadnych bredni. Prawdziwy hip-hop jest jak chleb powszedni. Patrz, szybko, tylko popatrz. Popatrz, o, popatrz. Nie wiem co mam powiedzieć. Popatrz, teraz. Popatrz, teraz. Popatrz, popatrz. Właśnie, tak. Popatrz.